times when I'm in a room with you, that missing piece is found. Czwartek, 14 dzień września, minutę temu minęła czwarta, trójka zaczyna budzić, ale robi to delikatnie, subtelnie, z wdziękiem i taką niebywałą czułością i na pewno bez prądu to się okaże za moment. Takie dźwięki idealnie wchodzące w taką przestrzeń między snem a jawą, czyli na powitanie hej, hej. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, żeby nie było szoku, tak szeptem zaczynamy. Hej, hej, mama. Rock and roll can never die. There's more to the picture than meets the eye. Hey, hey, my, my. Engine won't turn and the train won't leave. conscience won't turn and the train won't leave. Ależ rozpływa się w uszach z filmu Sekretne życie Waltera Mitty. Piękny muzyczny fragment i ten tykający zegar sugerujący, że w życiu nie warto tracić czasu i że warto się odważyć zdecydowanie na więcej. To przy okazji również cytat dnia, także motywujący: pielęgnuj swój umysł wspaniałymi myślami, bo wiara w heroizm czyni bohaterów. Jeżeli wstajecie Państwo właśnie z programem trzecim o tej porze, no to zdecydowanie jesteście bohaterami już na wstępie tego dnia, czwartku, 14 dnia września. Skoro mamy jeszcze lato, a mamy, to zagrajmy sobie właśnie tak pięknie odprężająco The Sea Murciba. Living free, I left my soul there, down by the sea. I lost control here, I'm living. Nothing to go nowhere.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cudów Państwu życzymy od rana. 24 minuty do piątej. Trójka niezmiennie budzi. 14 dzień września, dziś 74. rocznica urodzin Steve'a Gainsa. To jest nieżyjący gitarzysta, który przez 2 lata był członkiem zespołu Lynyrd Skynyrd. A jako, że utwór, który pojawi się za moment, jest z roku 1973, z pierwszej płyty zespołu, to też na pewno grał na koncertach i też wyśpiewywał, bo był wokalem wspierającym. Zginął w tej słynnej katastrofie lotniczej razem z głównym wokalistą zespołu, czyli Ronnie Van Zantem. To posłuchajmy. Ameryka, lata 70. Kapitalnie. Lynyrd Skynyrd w trójce Simply Man. We'll be right back.

you know I worry. Such a lie I would give all I got just to have someone believe in me, just to do that and put me back on evenly. Program Trzeci Polskiego Radia. Stealing bread from the mouths of Texas. can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies will sleep. Trzeci, tak, to słuchajcie, poleca się na to wczesne śniadanie. Temple of the Dog też się przypominają w trójce. Trójka budzi. Mam nadzieję, że dzięki nam te dźwięki poranka przynoszą może lekkość, może przyjemność, no i przynajmniej w jakimś stopniu natchnienie, a jeszcze lepiej taki odpowiedni napęd. Ale teraz przyspieszymy i, jak to się mówi, unowocześnimy, bo zagramy sobie z listy trójki, to jest propozycja. Osobiście kibicuję temu utworowi, by dostał się do czołowej dwudziestki, ale to oczywiście zależy od Państwa. Głosowanie niezmiennie na stronie trójki, słuchanie listy w piątek od 19:00, a to jest Marek Kaliszuk, Inny nie będę. Do piątej, 3,5 minuty. Kochają, bo drugich nie ma. i nawet nie chcę.